السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ملتان سے بول رہا ہوں, عاجز رفیق احمد نقشبندی میرا نام ہے. میں حضرت صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ جو لیڈیز بتر کے اندر جو بھی ہاتھ کھاتی ہیں, کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے, تھوڑا سا نیچے تک اٹھانا چاہیے؟ انشاءاللہ دیکھ کے بتائیں گے. اسلامی بھائی آ جائیں انشاءاللہ. اور کا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد فراز اختاری باب المدینہ کراچی ڈیفینس کر رہا ہوں. باپا جی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل جو بچوں کے کھلونے ملتے ہیں وہ اکثر کم و بیش میوزک والے ہوتے ہیں, تو بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے, وہ کرنا وہ بچوں گھر میں تنگ کرتے ہیں, اور گھر والے بھی ضد کرتے ہیں کہ کچھ کھلونا لا کے دو کہ یہ گھر میں تنگ کرتے ہیں. تو اسے اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے کون سے کھلونے لا کے دیے جائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو میوزک والے کھلونے نہ دلائے جائیں. اب تو بچوں کے پنگھوڑے پر بھی میوزک والا کھلونا لٹکایا جاتا ہے, تو اس کی بچے کہاں ضد کرتے ہیں؟ لوگوں کا ذہن ہی نہیں ہے. ان کی جوتیوں میں بھی میوزک ہوتا ہے بچوں کی, تو ہر چیز میں اب یہ کہ میوزک ہوتا ہے کہ انہیں کم و بیش بہت ساری چیزوں میں, تو بچوں کو بھی میوزک والے کھلونے نہ دلوائے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شینا بارک صبئی نوبی سے بول رہا ہوں. غلام حسین میرا نام ہے, میں مستریوں کا کام کرتا ہوں. بابا جانی سے میرا سوال ہے کہ بابا جانی لوگ کہتے ہیں کہ مستریوں کی محنت میں برکت نہیں ہے, آپ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی دیانتداری سے ایمانداری سے کام کرے گا, پورا وقت دے گا, پھر اس میں بددیانتی نہیں کرے گا, تو انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی. تو عموماً بددیانتی بہت چلتی ہے اس میں. وقت کے حساب سے جیسے بعض اوقات یہ سست کام کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی ان میں بہت کم ہوتی ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی ذرا سستی کرتا ہے کہ یار ابھی ہاتھ گندے ہیں تو یہ سیمنٹ بنا کے رکھی ہے, تو اس طرح سستی کر کے وہ بھی نماز قضا یا بے جماعت پڑھ دیتے ہیں, کپڑے کون بدلے گا, اور اس طرح سستی میں یہ نماز نمازی مستری بھی نماز میں کوتاہیاں کرتے ہیں. کیا مستری کیا کارپینٹر اس طرح کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں نا, ان کا بڑا امتحان ہوتا ہے نماز کے موقع پر, یہ بہت کوتاہی کرتے ہیں. تو ہزار کام ہو سب چھوڑ چھاڑ کر نماز پڑھنی چاہیے باجماعت, یہ ضروری ہے. اسی طرح وہ جب کسی سے خریدنے جاتے ہیں کچھ سامان ضرورت کا, تو وہ ان کی دکانیں بندی بھی ہوتی ہیں, یہ ان سے چپ چاپ کمیشن لے لیتے ہیں, اور اس طرح کی وہ رشوتوں کی ترکیبیں یہ کرتے ہیں. تو اس طرح حرام روزی جن مصروں کی, اس طرح حرام روزی شامل ہو جاتی ہے, اس میں مطلب کہاں برکت ہوگی؟ حرام میں برکت تو نہیں ہوتی. ورنہ مستری اگر کوئی حلال طریقے سے کمائے تو اس میں بے شک برکت ہی برکت ہوگی. مزدور شہزادہ اگر ڈھونڈتے ہیں تو یہ ایک مستری کی آپ کو حکایت اگر مل گئی تو سناتے ہیں کہ اس کے کام میں کتنی برکت تھی. تو اس وقت تک میں آپ کو اسلامی بہنوں کے بارے میں پوچھا تھا ہے, ملتان شریف سے نقشبندی صاحب نے سوال کیا تھا. کہ عیسائی بہن تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے گی یا کیا کرے گی؟ تو نماز کے احکام میں رسالہ نماز کا طریقہ صفحہ 63 پر ہے، اسلامی بہن کے لیے تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت، تکبیر تحریمہ جب نماز شروع کرتے ہیں نا، پہلی تکبیر جو کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور وتر کی تیسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیر کہہ کر پھر ہاتھ باندھتے اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو اس تکبیر کو تیسری رکعت کے بیچ میں جو تکبیر کہی جاتی ہے قیام میں، اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں۔ تو اسلامی بہن کے لیے تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت میں سنت یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہد اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے مرشدی بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا کبھی آپ کو کوئی ایمان سبق آموز خواب آیا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرماتے، جزاک اللہ خیرا۔ سوال سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ کر لیجیے۔ میرا نام محمد شاہد اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے مرشدی بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا کبھی آپ کو کوئی ایمان سبق آموز خواب آیا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔ عبرت آموز خواب یہ تو عموماً لوگوں کو آتے رہتے، لیکن اس طرح کا سوال چلانا نہیں چاہیے، ذاتی سوال ہے۔ ویسے بھی اپنے اس طرح کے عبرتناک خواب ہر ایک بیان کرے یا ہر ایک سے بیان کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو بیان کرنے میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نصرت حسین اتاری باب الاسلام حامدی کابینہ سے عرض ہے، جو گانوں کے سننے کے شائق ہوتے ہیں، یہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا کہنا یا دل میں ایسا خیال گمان کرنا کیسا ہے، اور اس طرح کے سوچ سے ان کے جو اعمال ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں، اگر نیکیاں کرتے ہیں تو ان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ، موسیقی روح کی غذا ہے، یہ سوال ہوا۔ اس پر پہلے بھی مطلب جواب دیا جا چکا ہے، تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات شیطان نے بٹھا دی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جبکہ روح کی غذا جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے، یہ طبلے تمبورے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو دلوں کا اطمینان یہی تو روح کی غذا، کہ دل مطمئن ہو انسان کا۔ تو یہ مطلب لوگوں نے چلائی ہوئی ہے، اب نماز پڑھنی نہیں ہے، روزے رکھنے نہیں ہیں، عبادتیں کرنی نہیں ہے، اپنا اخلاق درست کرنا نہیں ہے، حرام روزی سے بچنا نہیں ہے، تو پہنو گلے میں ڈھول اور منہ میں رکھو پیپوڑا اور بجاؤ اور ٹانگے تھرکاؤ تو روح کی غذا مل جائے گی۔ یہ تو مرنے کا پتہ چلے گا کہ روح کی غذا بولتے کس کو، جو مطلب خود بھی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، بعض اوقات لمبی لمبی لٹیں ہوتی ہیں ان کی، عورتوں کی طرح اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں, یا بعض اپ ٹو ڈیٹ قسم کے خشخشی داڑھی والے وہ میں نے بطور مولوی وہ بھی اس طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ موسیقی میں تو صاحب روح کی غذا ہے. یہ شروع سے مطلب یہ ترکیب آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور موسیقی بہت پرانی ایجاد ہے. سیدنا داوود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یعنی کہ خوشی لہانی پائی تھی اور وہ قرآن کی آیتوں میں وہ ان کی آواز میں اتنی کشش اور اتنا سوز ہوتا تھا کہ چلتا پانی ٹھہر جانا, پرندے رک جانا, اس طرح کی مطلب روایت آیتیں ہیں. پانی کے ٹھہرنے کا نہیں ہے, آیت نہیں. اچھا اچھا, ہاں وہ مطلب پانی کے ٹھہرنے کا نہیں ہے, پرندوں کے ٹھہرنے کا. والطیر مشورا, جی جی, پڑھ کے آیت اور ترجمہ آیت تو نہیں. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ, جی جی, حضرت سیدنا داوود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش الہانی کی نعمت عطا ہوئی تھی اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز کے ساتھ چرندے پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. چنانچہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت 79 میں ارشاد ہوتا ہے, وسخرنا مع داوود الجبال یسبحن والطیر. ترجمہ کنزل ایمان, اور داوود کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کی اس آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں, اس طرح کے پہاڑ اور پرندے آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسی تسبیح کرتے تھے کہ سننے والے ان کی تسبیح سنتے تھے, ورنہ شجر و حجر تو اللہ عز و جل کی تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں. حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں کچھ اس طرح نقل کرتے ہیں, اللہ ودود عز و جل نے حضرت سیدنا داوود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قدر نوازا تھا کہ آپ کی خوش لہانی کے باعث چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا, چرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے, اڑتے پرندے گر پڑتے, اور بسا اوقات ایک ایک ماہ تک مدہوش پڑے رہتے اور دانا نہ چگتے. شیر خار بچے, نہ دودھ پیتے بچے, نہ روتے نہ دودھ طلب کرتے, کئی افراد فوت ہو جاتے, حتیٰ کہ ایک بار آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پرسوز آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے. شیطان یہ سب دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو گیا, کباب ہوا جا رہا تھا. شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوا جا رہا تھا. بالآخر اس نے بانسری اور تمبورا بنایا اور حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے رحمتوں بھرے, یا یوں کہیے کہ روح کی غذا سے بھرپور اجتماع کے مقابلے میں اپنا نغوصوتوں بھرا اجتماع یعنی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا. اب سامعین داودی دو گروہوں میں منقسم ہو گئے. داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبور شریف کی تلاوت سننے والے دو گروہوں میں منقسم تقسیم ہو گئے. سعادت مند حضرات حضرت داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہی کو سنتے, جبکہ بدبخت افراد گانے بازوں رنگ راگ یا راگ رنگ کی محافل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے لگے. تو آپ نے دیکھا یہ بہت پرانا گروپ ہے. تو اب بھی ایک گروپ ان مانو کر داؤدی گروپ ہے, سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ موسیقی نہیں سنتا بلکہ قرآن سنتا ہے, تلاوت سنتا ہے, نعت شریف سنتا ہے, ذکر و اذکار سنتا اور کرتا ہے. جبکہ ایک شیطانی گروہ ہے کہ جو معاذ اللہ موسیقی کو روح کی غذا کہتا ہے اور اس میں بد مست ہو کر بھنگڑا ڈالتا ہے. تو ہم ایسے گروہ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہو, لیکن ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں, اور اہل سنت جو ہیں وہ موسیقی کو روح کی غذا نہیں کہتے. اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر موسیقی کو روح کی غذا کہتا ہے تو اپنی سنیت کی خیر منائے اور مہربانی کر کے اپنا کچھ اور تشخص اور نام رکھ لے, اہل سنت کو خامہ کا داؤ پر نہ لگائے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, گانے بازے سننا سنانا شیطانی افعال ہیں, سعادت مند مسلمان ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. گانوں بازوں سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ اس کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈے لے گا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, جو بھی گانے بازے سنتے ہیں وہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لیں اور سچی توبہ کر لیں. امدۃ القاری میں ہے مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, نبیوں کے سردار, مدینے کے تاجدار, بیزنے پروردگار, غیبوں پر خبردار, شہنشاہ ابرار, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم بے قصوں کے مددگار, صاحب پسینے خوشبودار, شفیق روز شمار, جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مست کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہاں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا, ہاں خواہ نمازیں پڑھتے ہوں, روزے رکھتے ہوں, حج کرتے ہوں. عرض کی گئی, ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا, وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے, اسی لہو و لعیب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے, اور صبح بندر اور خنزیر صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. معاذ اللہ. تو اے گانے بازے سننے والو, اے موسیقی کو روح کی غذا کہنے والو, موقع ہے توبہ کر لو. اپنے نفس کی خاطر ایسی باتیں نہ کرو. نفس کو ضرور لذت آتی ہے, لیکن نفس کی لذت بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, لیکن اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. اپنی ضد اور اڑی نہ کریں. میں نے آپ کے سامنے تو احادیث مبارکہ سنائی ہے اور حوالے بھی موجود ہیں. امدۃ القاری, یہ بخاری شریف کی مشہور شرح ہے. امدۃ القاری جلد 14 صفحہ 593 دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے. اور وہ جو کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلنے کی جو روایت میں نے بیان کی, کنز العمال جلد 15 صفحہ 96 حدیث نمبر 40662 دارالکتب العلمیہ بیروت, اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اور داتا حضور کا ارشاد بھی آپ کو سنایا. تو گانوں کے کفریہ اشعار نامی جو رسالہ ہے, گانوں کے 35 کفریہ اشعار مکتبۃ المدینہ کا شائع شدہ رسالہ, اس کو پڑھیں انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی. اور آج تک جس نے روح کی غذا اس کو کہا ہے وہ سچی توبہ کر لے. جو فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے, گانے واجے سنتا ہے, وہ سچی پکی توبہ کر لے, ورنہ اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. میں جانتا ہوں کہ آج کل گانے باجے عام ہیں اور گویا ہر گھر میوزک سینٹر بنا ہوا ہے, مجھے سب پتہ ہے. جیسے سوال ہوا تھا کہ بچوں کے کھلونے, یہ کچھ دیر پہلے سوال ہوتا کہ بچوں کو میوزک والے کھلونے دیے جائیں یا نہیں, یہ ضد کرتا ہے. تو اب یہ ضد کرتا یا نہیں کرتا, چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ, اس کے پنگوڑے پر جھولے پر بھی تو میوزک والا لٹکاتے ہیں کھلونا, وہ کا ضد کرتا ہے. لوگوں کے ذہن میں بس وہ میوزک کی برائی ختم ہو گئی, ایسا لگتا ہے وہ بےچارے بس سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب کوئی حرج نہیں ہے اس میں سب, اور پھر یہ روح کی غذا کہنے والوں نے مزید بیڑا غرق کر دیا. تو اس لیے اسلام کا نقشہ نہ بگاڑا جائے, اور جیسا اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں, بس وہی نقشہ پیش کیا جائے. اللہ تعالی میرے مدنی چینل کو سلامت رکھے, یہ انشاءاللہ اسلام کی حقیقی تصویر امت کو دکھاتا ہی رہے گا اور ساری دنیا کو دعوت دیتا رہے گا کہ حقیقی اسلام دیکھنا ہے تو مدنی چینل کو دیکھ لو. اور الحمدللہ گاہے گاہے مدنی چینل دیکھ کر اسلام قبول اسلام کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں, اور کفار مسلمان ہوتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھی تو براہ راست مدنی مذاکرے میں بھی ٹیلی فون کے ذریعے بات ہوئی ہے اور مسلمان ہوئے ہیں, اکا دکا ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. گانے باجوں کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. ہاں جیسے روح ویسے غذا, صحیح ہے. اللہ توبہ کی توفیق دے, اب خود سننا ہے تو اب شرم آتی ہے تو روح کی غذا بنا دی, اور ادھر ادھر سے کوئی واقعات توڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہوں گے لوگ, مجھے تو یہ نہیں پتا کیا دلائل دیتے ہیں. دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں, شیطان کے پاس بھی دلائل ہے, یہ بھی تو گمراہ کر رہا ہے طرح طرح کے وسوسے ڈال کر. تو شیطان کے نائبین بھی بہت پھیل گئے جو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو حقیقی اسلام کی روح نکال رہے ہیں لوگوں میں سے. تو ہماری روح کی غذا نماز ہے. نماز اقیم الصلاۃ ذکری, میری یاد کے لیے نماز. اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک میری یاد ہی دلوں کا اطمینان ہے, میری یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. ہم تو مطلب اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان اور روح کی غذا پاتے ہیں, میوزک یہ کہاں سے روح کی غذا دے گا؟ یہ تو آخرت کی غذا کا اہتمام کرے گا, قبر کے عذاب اور سانپ کا لقمہ بنانے کا, خود کو غذا بنانے کا اہتمام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسی روح کی غذا سے ہم کو اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. ہمیں تو بس اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں مست رکھے. اس کے لیے میری مدنی التجا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو حاضرین و ناظرین ہیں, ہمارے موبائل فون میں بھی میوزک ہے, اور بعض اوقات تو مذہبی ٹائپ کے اسلامی بھائیوں میں بھی اتنا زبردست موبائل فون میوزک کے ساتھ جھنجھناٹ کے ساتھ بجتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا جو سکتا ہو گیا. تو برائے کرم جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ابھی امیر سنت نے ہم کو توبہ بھی کروائی کہ ہم سب توبہ بھی کرتے ہیں اور آئندہ نہیں گانے باجے سنیں گے اور فلمیں ڈرامے دیکھیں گے. تو موبائل فون سے اگر برائے کرم اپنی میوزیکل ٹیون ختم کر دی جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. اب تو طواف میں بھی سنا ہے کہ میوزیکل ٹیون بجتی ہے. موبائل بجے گا نا, اصل میں موبائل میں میوزیکل ٹیون کو کوئی معیوب نہیں. اب یہی مولانا نظر آنے والا کہیں ٹیپ لگا کر بابا میوزک سنے گا نا تو لوگ تھوتھو کریں گے, اور اسی کے موبائل فون میں میوزک بجے گا نا تو لوگوں کو معیوب ہی نہیں ہے. یہ واقعی یہ بتا رہے ہیں کہ صفا مروہ کی صحیح میں انہوں نے سنا کہ معاذ اللہ کسی کی میوزک لینے کے موبائل پر انڈین گانا بج رہا تھا. اتنی بری حالت ہو گئی ہے نہیں, مطلب خوف ہی نہیں, احساس ہی نہیں. واقعی اگر کوئی آپ دیکھو نا, آپ بولتے ہیں گانا سنے گا تو معیوب, تو یہ حرم میں گانا سنا نا انہوں نے, یعنی کہ گانا سننے والے کا مطلب یعنی کہ معاملہ بابا اسی طرح کسی نے دلکراش واقعہ واللہ عالم کے ساتھ تک مطلب اس کی تصدیق ہو سکتی ہے, تو وہ دفن کرنے گئے اپنے والدہ کو, اب وہ قبر میں اترا اور دیکھنے کے لیے جیسے اترتے ہیں اسی ٹائم موبائل کی گھنٹی بجی اور وہی گانا, تو جہاں والدہ کو دفن کرنا تھا اسی قبر میں پہلے میوزک پہنچا ہوا تھا یہ ٹیون کے ذریعے. اچھا, یہ اس سے تو توبہ بھی کرنی ہوگی, میوزیکل ٹون جو رکھتے ہیں اپنے موبائل پر توبہ کرنی ہوگی اور اس کو تبدیل کریں, بہت سارے آپشن آتے ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ ہمارا فون ہمارے فون میں آپشن نہیں ہے دوسرا, یہی میوزیکل ہے, تو کیا یہی فون رکھنا ضروری ہے؟ سر جان بھی تو تھوڑا ہی آ سکتے ہیں نا, جو چیز جو جوتا آپ کے پاؤں کو کاٹے آپ کبھی نہیں پہنیں گے, یار میرے پاؤں کو کاٹتا ہے, نہیں یار کیا کروں دوسرا جوتا نہیں ہے, بھلے خون بہتا رہے زخم میرا سڑتا رہے سیپٹک ہو جائے, میرے پاس اور کوئی جوتا نہیں ہے, آپ اس جوتے کو اٹھا کے نالے میں پھینک دو گے, تو یہ میوزک کو نہیں گٹر میں ڈال دو میوزک والے فون کو, اور ایسا فون لے لو گے جس میں میوزیکل ٹون نہیں ہوتا, یہ بہانہ تھوڑی مطلب آخرت میں چلے گا کہ میرے پاس اور کوئی میوزیکل ٹون والا اس میں آپشن ہی نہیں تھا اس لیے میں میوزک بجاتا, تو کیا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکو گیا جو ہم کو جواب دیتے ہیں, مجھے دیتے ہیں یہ جواب, کیا کریں کوئی اور آپشن نہیں ہے, کیا قیامت کے دن تمہاری اس ہنسی کا پتہ چلے گا مزہ. بغیر اب یہ موبائل جب ایجاد نہیں ہوتا تب کیا کرتے تھے, اور اب بھی ایجاد ہو گیا تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے موبائل فون, میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ, میرے پاس نہ فون ہے نہ مجھے فون کرنا آتا ہے, ملانا بھی کسی کو بولتا ہوں تو ملا دیتا ہے, بات کرنی ہوتی تو میں قصدن نہیں سیکھا, اس کو گلے اس کو منہ لگایا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے اتنا ٹائم صرف کون دے گا, تو چسکا لگ گیا تو میں تو پھر میرے سارے کام رہ جائیں گے, تو بہرحال یہ کہ یہ فارغ لوگوں کا کام ہے لگے ہوتے ہیں, یا جن کو ضرورت ہوتی ہے بے شک وہ استعمال کریں, علماء ہیں اگر اس نیت سے رکھیں گے کہ جیسے مفتیہ نے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو لوگ مسائل پوچھیں گے تو اس کا جواب دیں گے, تو اس کو اب یہ فون اس نیت سے رکھنا ثواب کا کام ہو جائے گا, اس طرح ہمارے ذمہ داران جو ہیں دعوت اسلامی وہ بھی رکھتے ہیں, تو ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی علاقے میں کیا ہو رہا ہے کارکردگی تو کوئی مشورہ, تو یہ اس طرح کی ضرورتیں تو ٹھیک ہے, اب یا گھر کی ضرورت ہے صلہ رحمی میں یہ مدد کرتا ہے اس نیت سے رکھیں گے, یا ٹھیک ہے کاروباری طور پر ضرورت پڑتی ہے تو آج کل ضرورت ہے اس کی کہ حصہ بن گئی ہے تو یہ رکھے, لیکن ایک تعداد ہے جو اس کا استعمال غلط کرتی ہے اور اس پر بارہا بولا جاتا ہے بہت غلط استعمال کرتی ہے, اس سے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں پتہ نہیں ہزار قسم کے اس سے نقصانات والے یہ سلسلے کرتے ہیں, تو اس کے لیے تو کم از کم آدمی نہ ہی رکھے, صرف ضرورت ہو تو رکھے اور صرف ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرے, باقی یا تو بند رکھے یا بارہ لے کے صرف ضرورت کے لیے استعمال کرے, لیکن یہ ایسا چسکا ہے اس کا کہ اس کو سلام پھرا, بلکہ یوں سلام میں بھی یوں ہوگا الٹے کندھے طرف اور میرے خیال کرنے سے پہلے قبلے کی طرف منہ کرنے سے پہلے شاید جیب میں ہاتھ چلا جاتا ہوں اور موبائل نکل کر یوں, اور موبائل اور یہ دونوں اس طرف آتے ہوں قبلے کی طرف اور دیکھتا ہوں یار کس کا فون آیا کس کا میسج آیا, یہ امام بھی کرتے ہیں دھندے, امام تک دیکھے گئے کہ جو مطلب سلام پھیرنے کے بعد ہو سیدھا ان کا ہاتھ میوزک معاف کیجیے موبائل پر, وہ انہوں نے چیک کرنا ہے کیا ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر یاد آتا ہوگا اللہ منت السلام کر کے یا کوئی اور دعا پڑھ رہا ہے یا پہلی صف والے تو وہ بھی مؤذن تو وہ بھی, سب کو موبائل فون کا اتنا ٹیلی فونیا میں نے اس کا نام رکھا ہے یہ مرض ہو گیا کہ جس کی انتہا نہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کیا تے ہوا میوزیکل ٹیون موبائل فون سے نکالنے اور نکلوانے, انفرادی کوشش کر کے نکی کی دعوت دے کر کسی کے موبائل فون سے میوزیکل ٹیون ختم بھی کرنی ہے اور ہمیں بھی نہیں رکھنی, اس کے لیے نہیں تھک گئے آپ لگتا ہے نہیں یہ دائیں دیکھو نہ اس طرح والے نہ ادھر والے دایاں بایاں بازو پیچھے گھومنے پھرنے والے تو اوپر گیلری والے نہ اتنا زیادہ زور نہیں لگ رہا نیچے والے پیچھے والے پیچھے والے کھلے آسمان تلے جانے بازوں کے خلاف جنگ جانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے میں تو کیا دے ہوا اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون نہیں ہوگی نہیں نہیں بالکل زوردار نہیں ہوگی انشاءاللہ اور نیکی کی دعوت دے کر پیار اور نرمی سے یہ رسالہ جو ہے نا گانوں کے 35 کفری اشعار یہ اور جیسے امیل سنے نے نیکی کی دعوت دی پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بچوں کے موبائل میں گھر والوں کے موبائل میں کسی کے موبائل میں دیکھیں میوزیکل ٹیون ختم کروائیں یہ موسیقی کے خلاف بہترین جنگ ہے اس وقت ہاتھ ہاتھ میں میوزک آیا ہوا ہے ہماری مسجد میں میوزک چلتا ہے یار کوشش کریں گے وال کلوف میں میوزک ہوگا چھوٹی گھڑی میں بھی ہوگا ابا جوتے میں میوزک بچوں کے جوتوں میں میوزک بچوں کی سائیکل دلاؤ تو میوزک بچوں کو جھوٹے موبائل فون ہے نا پلاسٹک ہے وہ دلاؤ تو اس میں میوزک موسیقی میں بھی ہم بھی مانتے ہیں موسیقی بہت عام ہوئی ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن ہمیں تو بچنا ہے نا ایسے میں جو بچے گا انشاءاللہ زیادہ ثواب کمائے گا کہ جہاں بچنا مشکل ہے کیا مطلب بے پردگی عام نہیں ہے تو کیا ہم بدنگاہیاں ماذا اللہ کرتے پھریں گے ہم اپنی نگاہوں رکھنے کی تیری چلتی ہے تو اسی طرح میوزک عام ہے تو ہم بچیں گے نہیں اچھا بابا ایک کے موبائل میں میوزک بجا اس کو مطلب جیسے اس کے موبائل فون میں میوزک بجا اس کو جھٹکا لگانا اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب اس سے ہم نے کچھ سوال نہیں کیا اس نے موبائل اٹھایا وہ لگتا ہے بچے نے چینج کر دیا ہے ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہوں ہو سکتا ہے سچ ہی بول رہا ہوں لیکن کیا اس جگہ پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہوگی اچھا پھر یہاں پر سامنے والے کا یہ سوچنا یہ میرے سے جیب مٹانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو کیا اس کا یہ سوچنا بدگمان نہیں کہلائے گا جبکہ صرف دل میں خیال آیا اظہار نہیں کیا وہ اس نے اظہار کیا ہے کہ یار وہ ٹیون وہ بچے نے یار لگتا ہے آگے پیچھے کر دیا اور بچے کو کتنا فنکشن میں جانا اور آگے پیچھے کرنا آتا ہے یہ عقل کام نہیں کرتی بچوں کو بہت آتا ہے میرا ہلال ہے نا ہلال 3 سال کا یہ بھی پرانی بات کر رہا ہوں یہ اپنے باپ کا موبائل پکڑ کے اور انہیں کہ بولنا خود بیچارہ بھلے نہیں جانتا لیکن یوں کر کے پھر نعت شریف بجا کر یوں ہماری طرف فاتحہ نہ دیکھتا تھا یہ جب 2.5-3 سال کا تھا 3-1 سال کا ہوا یہ بچے ہلال کتنا میرا پوتا اتنا مطلب ہوشیار بچے اتنے ہوشیار ہوئے تو ہو سکتا ہے میوزیکل ٹیون بچے سے مراد کوئی 10-12 سال کا بچہ ہوگا تو یہ کر سکتا ہے تو اس نے زن کا جام پینا چاہیے کہ واقعی ایسا ہی ہوگا اگر وہ واقعی مذہبی ماحول کا ہوگا نا مدنی ماحول کا ہوگا یا داڑھی امامے والا ہوگا تو ویسے داڑھی امامے والے تو ہمارے جو ماحول میں نا جیسے یہاں میوزیکل ٹیون والے ایک سے ایک آئے ہوں گے بلکہ اکثریت کہوں تو شاید ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو لیکن یہاں کوئی بجا نہیں جس کی بجتی ہوگی اس کی کلاس لیتے ہوں گے یہ خود ہی آپس میں سمجھ لیتے ہوں گے کرتے ہوں گے تو گھبرا کے وہ بند کر دیتا ہوگا اب میرا گھر نہیں بجتا ہوگا شروع میں ہو سکتا بجتے ہوں تو یہ ماحول تو وہ اگر مدنی ماحول کا ہے نا تو واقعی وہ اس خوف سے بھی نہیں رکھتا ہوگا کہ یار اسلام بھائی میرے کو سمجھائیں گے تو یہ خود ہی سمجھ جاتا ہوگا تو واقعی یہ کرینہ بتا رہا ہے کہ اس کے اگر وہ مدنی ماحول کا ہے تو بچے نے شرارت کی ہو واللہ اعلم بالصواب وہ جھوٹ بولے گی اگر نہیں کی اور یہ کہتا ہے اس کو پوچھا بھی نہیں ہے خالی خالی مطلب کہ کہہ رہا ہے بات چو بھی نہیں چلتا ہے حسن الظن من حسن العبادت ہے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس کے بیٹے نے تبدیل کر دیا ہوا اگر وہ مدنی ماحول کا تو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار اتاری رحمت آباد سے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص با جماعت نماز پڑھ کر امام صاحب کی غیبت کرے یا ان کے سامنے ہی ان کو برا بھلا کہے تو کیا اس کی نماز پر کچھ فرق پڑے گا؟ کیونکہ اس وجہ سے اکثر جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو باشرہ امام صاحب کے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں کہ ابھی ہم کی ان کی تعظیم برقرار نہیں رکھ سکتے اور اس سے ہماری نمازیں خراب ہوگی. بابا جان میری، میرے والدین کی اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. یہ بھی شیطانی چکر ہے کہ اول تو وہ غیبت کراتا ہے، برائیاں کرواتا ہے اور ساتھ میں جماعت سے بھی روک دیتا ہے. تو یہ عوامی مقولہ کہ جس امام کی برائی کرو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے. برائی کرنی نہیں چاہیے، وہ برائی کا گناہ ہونا، غیبت کا حرام ہونا، وہ اپنی جگہ پر جو گناہ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں. تو یہ امام کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی مطلب ہے کہ کراہیت نہیں، کراہت نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے اور بلا کراہت ہو جاتی ہے اگر امام شرائط کے مطابق ہے، باشرہ ہے اور شرطیں اس کی پوری ہیں امامت کی. البتہ یہ کہ کسی بھی مسلمان کی غیبت نہ کی جائے نہ کہ امام کی، اور امام اگر عالم ہے تو پھر اس کی غیبت پہ تو اور بھی ہلاکت ہے. تو غیبت سے توبہ کی جائے اور اس سے بچنا چاہیے. غیبت کی تباہ کاریاں نمی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے کہ جو عالم کی غیبت کرے گا قیامت کے روز وہ جب اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم. تو بہت بڑی یہ بدبختی ہے علماء کی غیبت کرنا، امام کی غیبت کرنا، مؤذن صاحب کی غیبت کرنا، کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری انشاءاللہ. مسجد برو تحریک جاری. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جو باہر اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں اگر وہ اندر تشریف لے آئیں تو امیر سنت کچھ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں تمام متقفین سے، بالخصوص تمام متقفین سے. اگر انفرادی کوشش کر کے سب کو اندر لے لیں، جو باہر ہیں یہ وہاں کناب کے پاس بھی کچھ بھیڑ ہے. یہ جتنے اسلام بھائی باہر سامنے بھی کھڑے ہیں منڈیر کے پاس بھی، انفرادی کوشش کر کے سب کو اندر لے لیں. مجھے تو وہ ذمہ دار ٹائپ کے اسلام بھائی بھی لگ رہے ہیں. خیر کیا کر سکتے ہیں، امام دکانوں پہ ملتے ہیں جی. امام آپ پہن لیتا تو لگتا ہے ذمہ دار ہے. پھر یہ جو مسائل کرتا ہوگا نیا اسلام بھائی سمجھتا ہوگا یہ دعوت اندر آ جائے. کچھ بابا متقفین سے مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. اللہ آج تو شاید آخری مدنی مذاکرہ ہو، لیکن ان کو یار یوں نہیں ہوتا ہوگا کہ آج آخری تو ہم پورا اٹینڈ کریں. اندر آ جائیں اور اندر آ جائیں، کونوں میں بھی جگہ خالی ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی باہر بیٹھے ہیں اسلام بھائی، اگر وہ موتقف ہے تو اندر آ جائیں پلیز. جو باہر بیٹھے ہیں اور اگر انہوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے فیضان مدینہ میں تو براہ کرم وہ اندر آ جائے تاکہ توجہ سے سن سکیں ہم. یہ چلت پھرت جب تک جاری رہے گی نا ہم کو اطمینان نہیں ہوگا کہ معتکفین بیٹھے کہ نہیں بیٹھے, کیونکہ کوئی علامت تو ہے نہیں کہ یہ معتکف ہے اور یہ نہیں ہے. تو سارے ہی اگر آ جائیں تو مدینہ مدینہ. یہ مکاتب پر جو بھیڑ ہے کنات کے پاس, وہ بھی اگر اندر کرم فرما دیں. بابا بات ہو گئی, ترکی بنا رہے ہیں. صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالے غصے کا علاج صفحہ 32 پر ہے. قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے, وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے, وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 48 صفحات پر مشتمل رسالے ناچاقیوں کا علاج صفحہ 28 تا 29 پر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا, یعنی بروز قیامت, اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا, نمبر ایک, جو تم سے قطع تعلق کرے, یعنی تعلق توڑے, تم اس سے ملاپ کرو. نمبر دو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. نمبر تین, جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. یہ میں نے غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 111 سے لے کر 112 تک دو روایتیں پیش کی. تو معاف کرنے کی فضیلت آپ نے دیکھی کہ بلا حساب جنت میں داخلہ. اور جو ہم سے رشتہ توڑے, تعلق توڑے, اس سے جوڑنا, جو ظلم کرے اس کو معاف کرنا, اس کی بھی فضیلت آپ نے ابھی سنی. جو محروم کرے اس کو عطا کرنا, میں مجھے بھی اس نے نہیں دیا میں بھی اس کو نہیں دوں گا, مجھے اس نے دعوت نہیں دی میں کیوں دعوت دوں, یہ نہیں. جو محروم کرے اس کو عطا کرنا ہے ہمیں. اللہ یہ جذبہ نصیب کر دے کہ ہم کسی سے تعلقات بگاڑے نہیں, اور اگر کوئی ظلم کرے تو کاش معاف کرنے کا ذہن بن جائے ہمارا. ہم تو مطلب اینٹ کا جواب پتھر دینے والے کہ باہر نکل تو اعتکاف کے تجھے بتاؤں گا. خدا نہ خاصا ہو سکے ایسے بھی یہاں معاملات ہوئے ہوں, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں اور سب مدنی مذاکرہ سنتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اب بھی دیکھیے باہر بھی چلت پھرت ہے کچھ نہ کچھ, ہو سکتا ہے کہ عذر ہو ان کا, امام سکھانے میں مشغول ہے, چادریں کوئی سکھا رہے ہوں گے. تو اس طرح کاش اب آخری لمحات جو ہیں یہ معتکفین کے آئینے مسجد میں گزرے, اگر آخری لمحات ہیں تو. اللہ کرے, اللہ چاہے تو کل کا دن بھی مل جائے گا اگر وہ چاہے گا تو. اب ہمارے لیے کیا طے ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اگرچہ مدینہ منورہ میں تو آج عید ہو گئی, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ دو دن کا فرق بھی ہوا ہے پاکستان میں اور مدینہ میں, تو ہو سکتا ہے کہ دو دن کے فرق سے یہاں پر عید ہو, ایک دن اور ہم کو نصیب ہو جائے. اب یہ کہ یہاں ہم سب رہے, آپ سب اکٹھے رہے, اور میں اگرچہ مائک پر لیکن ظاہر کہ میں بولتا رہا, تو ٹائم ممکن ہے کہ میری باتیں, بلکہ ایسی باتیں ہوئی ہوں گی کہ جس سے کسی کو برا لگا بھی ہوگا, تو اب اس میں میرا قصور ہے اور میں نے میرے قصور کی وجہ سے برا لگا. بعضوں کا تو وہ تعزیہ ہوتی ہے, بندہ ایذا اوڑ لیتا ہے اور وہ بات درست ہوتی ہے اور اس کو برا نہیں لگانا چاہیے تھا لیکن لگ جاتا ہے. تو خیر جو بھی صورت ہوئی ہو, کہ اگر میری طرف سے کوئی بھی کوتاہی غلطی میری زبان سے یا میرے فعل سے عمل سے میرے اشارے سے میرے ہاتھ کے اشارے سے آنکھ کے اشارے سے کسی طرح بھی کوئی آپ کو چھوٹی بڑی ایذا ہو گئی ہو اس اعتکاف میں یا اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی, حاضرین ناظرین میں سبھی سے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں. آپ سب کے سب برائے مہربانی برائے رمضان ماہ رمضان کا واسطہ مجھے معاف فرما دیں, سچے دل سے معاف فرما دیں. اگر انتقام لینا ہے تو انتقام لے لیں, لیکن کہاں لینے آئیں گے انتقام یہ ایک مسئلہ ہے, اس لیے معاف فرما دیں. کیونکہ اب میں اب بول دوں گا انتقام لے لیں کہ بھائی میں نے ہاتھ مارا تو مجھے ہاتھ مار دیں, تو یہاں مجھ تک آپ کا پہنچنا مشکل, کون آنے دے گا؟ تو اس لیے اگر معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی. اگر پھر بھی بدلہ لینا ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے جب تک بدلہ نہیں لیں گے, تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں. حاجی امین بیٹھے ہوئے, آپ ان سے رجوع کریں, لیکن ہو بدلہ, معاف, ملاقات کا بہانہ نہ ہو. اگر واقعی وہ دیکھیں گے کہ یہ اس کو تکلیف پہنچی, آپ بتا بھائی یہ تکلیف پہنچی تھی اور اس نے ہم کو یوں ہاتھ مارا تھا, تو جب تک ہم یہ بدلہ نہیں لیں گے معاف نہیں کریں گے. تو اگر ایسی کوئی صورت ہے اور واقعی ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایزا دینے والا ہاتھ مارا تھا, تو انشاءاللہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, ہاتھ کھا لوں گا آپ کا, آپ میرے کو مار لینا, تاکہ یہ وہ مطلب وسوسہ نہ رہے نا کہ ہاتھ ملانے کا بہانہ کیا اور اس نے مطلب یہ کہ یوں کر کے ترکیب بنائی. تو میں بہرحال تیار ہوں, آپ کے پیسے لے کر میں نے, اگر مجھ پر ویسے تو کوئی قرضہ ہو, کوئی اس طرح جس کو قرضہ کہا جائے ایسا یاد نہیں ہے مجھے, تو اگر بعض اوقات یہ کہ پین لے لی, کوئی چیز لے لی, پھر میں دینا بھول گیا, اگلا مروبت میں مانگا نہیں اور دل میں سوچتا رہا کہ لے لی اور یہ رکھ لی, اب رکھ لی اب کیا بھول گیا, تو اس طرح کی کوئی چیز دے کر میں لے کر میرے پاس رہ گئی ہے, کوئی کتاب ہے, کوئی قلم ہے یا کوئی سی بھی چیز ہے یا کوئی رقم, تو ایسا کوئی یاد نہیں ہے مجھے. تو اگر ایسا کچھ ہے تو مہربانی کر کے وہ مجھ سے آپ طلب کر لیں, حاجی امین کے سے رجوع کر لیں, وہ آپ سے ترکیب بنا دیں گے, وہ مجھ سے وہ چیز حاصل کر کے آپ کو دے دیں گے, اور اگر وہ ضائع ہو گئی تو آپ اس کی ساتھ میں رقم بتا دیں گے, وہ قلم اتنے کا تھا, اگر الیاس ٹھیک ہے قلم وہی دیتا ہے تو ورنہ اتنی رقم دے دے, تو انشاءاللہ اگر یہ مطمئن ہوں گے تو ہم آپ کو رقم پیمنٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو اس طرح کا کوئی بھی میرے سے قصور میرے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک, بلکہ میرے دنیا میں آنے سے اب تک, کیونکہ بچے کا بھی نا سمجھ بچہ بھی اگر بندے کا حق تلف کرے تو وہ حق تلفی ہے اور اس کے بھی مسائل ہیں. تو اگر جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے لے کر اب تک میرے نے کوئی بھی حق کسی بندے کا تلف کیا ہو دنیا میں, جو بھی حاضرین ناظرین میں, تو مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں, مجھے معاف فرما دیں, قیامت کے لیے اس کو باقی نہ رکھیں. اچھا آپ میری خوشی ہوگی اگر حاضرین زور سے کہہ دیں ہم نے معاف کیا, سب کی آواز محسوس نہیں ہوئی, اتنے سارے بولے تو شاید بہت زوردار آواز نکلتی. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرمائے اور آپ کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی معاف فرمائے. اچھا اب یہی موقع جو میں نے الفاظ کہے ان سارے الفاظ سمیت نگران شورا کو بھی معاف فرما دیجئے, سب معاف فرما دیجئے ان کو بھی, ہمارے یہ جو اوپر مدنی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے, ہمارے سارے کیمرہ مینوں کو مدنی چینل والے بھی کبھی ہٹا دیتے ہوں گے, ہو سکتا ہے ہٹانے میں تو اتنا برا نہ لگے, کبھی ہو سکتا ہے رف انداز میں ہٹا دیتے ہوں, بیٹھتا کہ نہیں چل ساتھ میں ہو جا دیکھتا نہیں, اس طرح بھی کر دیا ہوگی, ان کی بھی ٹریننگ سب کی ہوتی نہیں ہے, تو معاف کر دو یار سب کو معاف کر دو, ہے نا. اسی طرح ہمارے حارثین خادمین یار وہ مدنی مذاکرے کہاں سنتے بےچارے, بہت کم ہی سنتے ہیں, زین صاحب جی ان کی بھی ہم نہیں کر پاتے, کبھی کبھی مدنی مشورے ہوتے ہیں سمجھا جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات اسلامی بھائی بھی جیسا سلوک کرتے ہیں وہ بھی اندازہ ہوگا آپ کو کہ جو اڑی کرتے ہیں, تو یہ بھی غصہ کر لیتے ہوں گے, تو بغیر اڑی کے بھی غصہ کر لیتے ہوں گے, اس کا انکار نہیں ہے, اور ان کو بھی ہم سمجھاتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے کہ ایسا نہیں کرو, ہم کو دعوت اسلامی چلانی ہے, ادھر دادا گیری کر کے لوگوں سے چیکنگ کرنا اور یہ نہیں, پیار سے محبت سے چیکنگ پوری کرنی ہے, سیکورٹی میں کوئی بھی مطلب کمی تو کوارٹر فیصد بھی نہیں ہونی چاہیے, تو سب سمجھتے ہیں کہ دشمن کو تو ایک باریک سوراخ بھی کافی ہوتا ہے دہشت گردی کے لیے, تو اس لیے سیکورٹی پوری پوری 112% کرے, لیکن جس کی چیکنگ کرے باڈی سرچ کرے اس کو قلبی طور پر ہماری طرف سے کوئی رنج نہ پہنچے, اب چیکنگ ہی اس لیے رنج پہنچا کہ جب ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی اس کی باری آئے گی تو وہاں اس کا رنج ہو سکتا ہے دور ہو جائے, کیا ہوائی جہاز میں یہ 150 پیسنجروں کے لیے اتنی چیکنگ اور یہاں ہزاروں کے لیے کیسی چیکنگ ہونی چاہیے, تو اس میں اگر ایزا ہوئی تو یہ تو مطلب اندر پھر وہ آنے سے باز رہے گا کہ چلو میں نہیں جاتا, تو ویسے لوگ نہیں بھی آتے ہوں گے جو اس طرح کی, تو پھر چیکنگ یہ ہماری مجبوری ہے, اور یہ آپ کی یہاں کی جو اب میں یہاں بیٹھا ہوں جیسے اب مجھ پر یعنی آپ کے مقابلے میں بظاہر میں محفوظ ہوں, تو ظاہر ہے کہ یہ جو چیکنگ ہے یہ اس میں آپ سب کی حفاظت شامل ہے, مجھ سمیت اللہ تعالی ہی حفاظت کرتا ہے, یہ بیچارے کیا حفاظت کریں گے, لیکن یہ کہ ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے, اور ہم وسیلے کے قائل ہیں, اور سبھی جو وسیلے کا انکار کرے وہ بھی سیکورٹی کو مانتا ہے, اور خود ہمارے ملک پاکستان کا بھی شاید سیکورٹی کا بجٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے, یہ جیسے فوج یہ ہماری پاک فوج ہے یہ سیکورٹی کرتی ہے, ملک کی حفاظت کرتی ہے, اللہ حفاظت کرتا ہے, لیکن سبھی ایک ذریعہ ہوتا ہے نا, تو یہ ہمارا ذریعہ ہے ہماری پاک فوج, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور طاقت دے, ایمانی قوت دے اور باعمل بنا دے سب کو, سنتوں کا پیکر بنا دے, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ مجبوریاں ہیں, پہلے نہیں ہوتا تھا یہ سیکورٹی کا انتظام, اب ہے, اور باب المدینہ والے تو اس کو خوب سمجھتے ہیں, مطلب پاکستان والے بھی سمجھتے ہیں, غیر ملکیوں کو ہو سکتا تعجب ہوتا ہو تو اب بھی وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں کے حالات کے حساب سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ ہم کو شوق تھوڑی ہے کہ کروڑوں روپے خرچ کریں سیکورٹی پر, لاکھوں کروڑوں خرچ ہوتا ہوا ظاہر, تو یہ کرنا پڑتا مجبوری ہے. اچھا پھر ایک شکایت یہ بھی اسلام بھائیوں کو رہی ہوگی کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی, یہ تو شکایت ہوئی ہوگی, لیکن اس کی میں معافی مانگ لیتا ہوں, مجھے معاف کر دو, جبکہ مجھ پر معافی مانگنا واجب نہیں ہے اس کا, کہ یہ حق تلفی نہیں ہے کہ ملاقات کرنا مجھ پر کوئی ضروری ہے واجب نہیں تھا, نہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آ جاؤ میں ملاقات کروں گا, اعتکاف کر لو میں آپ سے ملاقات کروں گا, یہ تو کہا نہیں ہے, تو ملاقات کرنا یہ آپ کا جذبہ شوق ہے, اور میرے لیے بھی سعادت ہے کہ اللہ نے مجھے عزت بخشی کہ دور دور سے ملاقات کے لیے تشریف لے آتے ہیں سائیں بھائی, لیکن مجبوری وقت کی تنگی, اس پر کافی تبصرے ہو چکے ہیں کہ مدنی مذاکرہ یہ زیادہ اہم ہے کہ اس سے فائدہ لاکھوں کو ہے, جبکہ ملاقات کرنے والے کا تو ایک ہی تو ہے جو ہاتھ ملانا چاہتا ہے, لیکن یہ ہزاروں ہیں, اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی, تو یہ نہ ہو سکی ملاقات, اب ہم نے یہ ترکیب جیسے کہ رکھی ہے کہ چاند رات کو ملاقات کی صورت ہو, پچھلے سالوں بھی یہ ہوا ہے چاند رات کا, تو وہ قافلے کی قید, تو یہ بھی دین کے فائدہ ہے کہ قافلے کی قید رکھی ہے ہم نے, کہ اس معنی چلو قافلے میں سفر کرنے والوں کی تعداد ہی کچھ بڑھ جائے, لیکن بعد اسلامی بھائی اس سے دیکھے گئے کہ وہ قافلے کی یعنی زیادہ قافلہ مانے قافلے کے اخراجات یہ 400 روپے جمع کر رہے ہیں 3 دن کے سفر کے, تو یہ جمع کروا دیتے ہیں اور ملاقات کر کے کیا کہوں بھاگ جاتے ہیں, کیا کہوں وہ پیسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ دھوکہ ہے, اگر اس نیت سے پیسے جمع کروائے کہ چلو یار 3-4 ہزار روپے خرچ کر کے ہم آئے ٹرین کے, تو یہ 400 اور قربان, یہ قربان نہیں ہے, یہ جہنم کی کا ایندھن ہے, یہ سانپ اور بچھو آپ نے اپنے لیے اسپیئر کیے یوں سمجھ لو جمع کیے, یہ حرام ہے, حرام کام جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے. یہ دھوکہ ہے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا, یہ زیادہ قافلہ جمع کر لو, جھوٹ بولا, دھوکہ دیا اس کو, منہ سے کچھ نہیں بولا. جب بھی 400 روپے جمع کروائے تو پوچھیں گے تو صحیح نا آپ کو, تو آپ یہ نہیں کہ اشارے سے کہیں گے یا کچھ بھی کریں گے, کنائے سے کہیں گے. یہ قافلے زیادہ قافلہ جمع کروانا یہ اس بات, یہ آپ اپنے عمل سے جھوٹ کر رہے ہیں, فیل سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں قافلے میں سفر کروں گا, تو ایسا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ اب ہاتھ ملانا یہ شرف یا سعادت یا تبرک نہیں ہے, اب یہ مطلب آپ کے لیے بہت بڑی آفت ہے. تو اگر ایسا کیا ہے تو اب مدنی قافلے میں سفر سچ مچ کر لیجئے, اور توبہ پھر بھی کرنی ہوگی, سفر کرنے سے گناہ معاف نہیں ہو جائے گا, توبہ تو کرنی ہوگی, دھوکہ دے چکے تو اس کی توبہ کریں اور چپ چاپ سفر کر لیں, کسی کو بتائیں نہیں کہ میں نے اس طرح دھوکہ کیا, کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. پھر بھی اگر سفر کرنا ہی نہیں ہے تو توبہ بھی کریں اور چپکے سے اسلام بھائی کو بول دیں جا کر کہ میرا پردہ رکھنا, مجھے پیسے واپس دے دو, میرے کو سفر نہیں کرنا. جھوٹے بہانے نہ کریں, میں نے ملاقات کے لیے جمع کروایا, یہ بھی نہیں کریں, بس آپ بولیں کہ مجھے میرے پیسے واپس دے دو, مجھے پوچھو نہیں, بس میں نہیں جانا چاہتا سفر پر, تو وہ کون سا آپ کو مطلب پولیس کو بلا کر بند کروا دیں گے, وہ تھوڑا انفرادی کوشش کریں گے, اچھا انفرادی کوشش کریں, شاید آپ کا ذہن بن جائے, ان کو کر لے دیں, اب وہ جب اتنا بڑا جرم کیا تو دو منٹ اس کی سن لیں, پھر جو آپ کا آپس میں طے ہو جائے, پیسے نہیں جانا تو دے دیں گے آپ کو پیسے واپس. میں یہ نہ بولے کہ میں نے جھوٹ بولا, دھوکا دیا, اس پر بھی گناہ کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہمارے حارثین خادمین کو بھی میں نے عرض کیا کہ یہ بھی بےچارے ظاہر ہے کہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کی حفاظت کے لیے راتیں جاگ جاگ کر یہ خدمتیں کر رہے ہیں, اور یہ اضافی خادم بھی آتے ہیں رمضانوں میں, تعداد بھی اضافی ہوتی ہے حاضرین کی, تو ان سب کو سچے دل سے معاف کر دیں. اب دل میں رکھ کے کیا لے جائیں گے آپ یار, کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں, کسی کو بولیں گے دعوت اسلامی والوں نے ایسے جمع کر رکھے تھے ویسے, تو چلو آئندہ سال آپ اپلیکیشن دے دیں آپ سنبھالنا, اگر تو ہم کہاں سے لائیں, مبلغین اور متقی پرہیزگار ہم کہاں سے لائیں, مطلب جو اس نے اخلاق کے فکر ہم جیسے ملتے ویسے کھڑے کر دیتے ہیں, پھر بھی جو گڑبڑ کرتا ہے پتہ چلتا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اب اسی طرح کام چلتا ہے, تو مہربانی کر کے ان کو بھی معاف فرما دیں. پھر ہماری مجلس اعتکاف مجلس فیضان مدینہ, اور ہمارے یہ رکن شورا حاجی امین, یہ میں تو ان کو جنات بولتا ہوں, اب یہ کتنا سوتے ہیں کتنا جاگتے ہیں ابھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں, یہ بےچارے گھر بار چھوڑ کے پڑے ہوئے ہیں, پہلے بول دیا تھا میں گھر نہیں جاؤں گا, ایک مہینہ یہاں پڑا رہوں گا, تو یہ بےچارے آپ کے سامنے, اب اس کو ہر ایک مجبور کرتا ہوگا کہ میرا سوال, اور سب یہ بولتے ہوں گے جلدی چلاؤ میرا سوال, جیسے انہوں نے چٹکلا بتایا کہ میرے بچے جاگ رہے ہیں, میری بچی رو رہی ہے, جلدی سوال چلاؤ, لائٹ چلی جائے گی, جلدی میرا سوال چلاؤ. گھر میں انہوں نے بےچاروں نے انتظام کیا ہوتا ہے کہ میرا دیکھنا, میں آ رہا ہوں مدنی چینل پر, تو خیر اب یہ جو ہونا تھا ہوا, تو ان کو بھی معاف فرما دیں. ہمارے قافلے والے حاجی امین قافلہ ہیں, انہوں نے بھی قافلوں کے لیے بہت زور لگایا ہوگا, اور ہمارے مدنی تربیت کے والوں نے بھی بہت زور لگایا ہوگا, ان کا زور لگانا بھی کسی کو ہو سکتا ہے کہ محسوس ہو گیا ہو کہ یار یہ کوئی یار ایسا مجبور کرتے ہیں لوگ, کہاں بولتے بنتی ہے, ان کو بھی معاف فرما دیں. ہماری مجالس اعتکاف فیضان مدینہ مجلس ان سب کو معاف فرما دیں، اور بھی خادمین مسجد میں جو وہ صفائیاں وغیرہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی کسی کو کچھ ہو گیا ہو، تو سب ایک دوسرے کو بھی معاف کر دیں، ان کو بھی معاف فرما دیں، آپ کی ایک دوسرے کی آپس میں معافی تلافی تو پرسوں شاید ہو ہی چکی ہے جی، تو تھی لیکن بابا بابا دو دن میں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کر ڈالا ہوا، پاپا مجلس مدنی مذاکرے کی بھی معافی دلوا دیں، ہاں بھائی مجلس مدنی مذاکرے کوئی معاف فرما دیں، آپ کے سوالات نہیں چلائے ہوں گے، بہت ساروں کے ناظرین کے سوالات نہیں چل پائے ہوں گے، سب معاف فرما دیں، ناظرین بھی معاف فرما دیں، حاضرین بھی معاف فرما دیں، صلوا علی الحبیب. اچھا ملاقات کے لیے 1200 ٹوکن ابھی تک بن چکے ہیں، تعداد بڑھنے کی مزید توقع ہے. یہ جب بزرگوں کا وہ ایک مدنی مذاکرہ کے منفرد ہوا تھا، پہ ایک ہی بار ہوا تاریخی مدنی مذاکرہ تھا، تو وہ رات کو مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات شروع ہوئی، صبح دن کے 11 بجے تک شاید تقریباً چلاتا وہ سلسلہ ملاقات کا. اب وہ ایک مہینے کی میری تھکن نہیں تھی اس وقت، ظاہر رمضان شریف کے علاوہ کا وہ معاملہ ہے، اور بہرحال وہ وقت گزر گیا. اب وہ شاید وہ بھی اتنے ہی ہوں گے یار، 1100-1200 ہوں گے ملاقاتی، 2000 سے اوپر دے اللہ جانے یار. اب وہ بیچارے وہ بھی کہاں کہاں سے آئے تھے، مختلف شہروں سے بھی آئے تھے، باب المدینہ کے کسی سرے سے آیا ہو تو وہ بھی دوسرے ملک سے آئے، سمجھے بوڑھا آدمی بیچارہ کتنی تکلیف سے آتا ہے. تو خیر اب یہ کہ کل یعنی اگر عید ہو جاتی ہے، ایک کل نہیں تو پرسوں عید تو ہونی ہے، تو عید کے دن تو 11 بجے تک ملاقات ہو نہیں سکتی کہ آپ ہی بولیں گے عید کی نماز ہمیں پڑھنی ہے، تو عید کی نماز مجھے بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ عزوجل، میں نیت کرتا ہوں عید کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کروں گا انشاءاللہ، اس نیت کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، آپ بھی کر لیجئے جن سے ہو سکتا ہے کہ ہم عید کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کریں گے، اور اگر فیضان مدینہ کی نیت نہیں بنتی تو بھی کوئی بات نہیں، عید کی نماز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ نیت بھی ہو سکتی ہے. تب 1200 ٹوکن اور مزید بڑھیں گے، تو مدنی مذاکرہ بھی رات کو ہے. اب آپ مزید بھی اس میں اضافہ ہوگا، اور جو کورسز کے اسلام بھائی وہ اس کے علاوہ ہیں، کورسز کے اسلام بھائی بھی ملیں گے 63 دن والے 41 دن والے. اچھا وہ مدنی قافلوں، اچھا یہ بھی ملیں گے اس کا مطلب. اور اس بار تو ایک اور ترکیب بھی بنائی ہماری مجلس نے کہ ٹوکن دینے کے ساتھ ساتھ ان کا سامان بھی اپنے پاس ہی رکھا ہے، یعنی جو ان کا اپنا سامان ہے ان کا بیگ وغیرہ وہ بھی مکتب میں جمع کرائے انہوں نے، ملاقات کرنے والے اب ملاقات کر کے وہ سامان تو لے ہی جائیں گے، کب دیں گے ان کو سامان دیکھ لیں، یہ تو لے جائیں گے وہ، ان کو تو اچھا کہ سامان محفوظ ہو جائے گا ان کا، جنہوں نے دھوکہ دینا ہے ان کے لیے سامان دینا یہ خود دھوکے باز ہوگا، مگر دعوت اسلامی والوں کو دھوکے باز نہیں سمجھے گا کہ یہ دے دیں گے بےچارے مولانا شریف ہے، مگر اب بھی اگر کوئی دھوکہ کرے تو اب کیا کر سکتا ہوں میں اتنا سمجھانے کے باوجود. تو اب یہ کہ میرے کو تو آپ نے تشویش ٹائپ کا ہے، مطلب میں کیا کروں گا کہ مدنی مذاکرے کے بعد رات چھوٹی، پھر یہ کہ تھکن بڑھاپا، میں نے وہ پاسپورٹ کے حساب سے 66 سال کی عمر آپ کو بتائی تھی، پاسپورٹ کے حساب سے تقریباً میری عمر 66 سال کی بنتی ہے ہجری سن کے حساب سے، اس عمر کا کوئی بوڑھا آدمی ملاقات 4 آدمی سے کر کے دکھائے تو پتا چلے، 5ویں کوئی اٹھا کے رکھ نہ دے تو بولنا یہ مبالغہ ہے، اور غصہ آ جائے گا، بوڑھوں کو غصہ جلدی آتا ہے، ذرا کوئی چھیڑے نا تو میرا تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں بعض اوقات، واقعی یہ نہیں کہ ایزا پہنچا دیتے ہیں جذبات میں آ کر، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں جھاڑنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں کہ میں غصہ نہیں کروں گا، جانوں گا نہیں کسی کو. تو کیسے ہوگا یار، نہیں وہ اصل بات کرنے کے لیے کوئی رک گیا اور میں نے بات کر لی نا اس کے تو گیا کام سے, یا میں نے پہچان لیا اور اس کو طبیعت پوچھ لی اچھا اچھا ماشاء اللہ بڑے عرصے کے بعد آئے اب میں گیا کام سے, ہاں پھر وہ اس نے وہ انگلی دی انہیں ہاتھ پکڑا اب شروع ہوا, اب بھولی بسری باتیں اس نے یاد دلانی شاید ہے جیسا موقع جیسا آدمی, ورنہ میں اپنی ملنساری پر مجھے مطلب یعنی کہ میں بتا کرتا ہوں میں اتنا ملنسار واقع ہوا ہوں, اب میرے کو ملنساری اپنی دبانی پڑتی ہے کہ میں ملنسار بننے لگتا ہوں تو وہ ٹریفک جام کر دیتا ہے بازو کا کھڑا ہو جاتا, تو مجبوراً مجھے وہ جلدی لائن چلانی ہوتی ہے, تو بات کا تو میں نے کل بھی کہا تھا بات نہیں ہوگی, آپ نے بات نہیں کرنی ہے صرف ہاتھ ملانے اور ایک ہی بار ہاتھ ملانے اور چلنا ہے, مجھ سے کسی قسم کے تحفے کے مطالبے نہیں کرنے, آٹوگراف کا مطالبہ نہیں کرنا ہے, پیشانی چومنے کا بعضوں کا مطالبہ کرتے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ہاتھ ملانا ہے چلنا ہے ہاتھ ملانا ہے, تو اس طرح تحفے وغیرہ دوسرے سائیں بھائیوں کو انشاءاللہ میں عیدی کی نوٹیں بھی رکھوا دیں گے ہم, وہ آپ کو عیدی ملتی رہے گی اور رسالہ بھی انشاءاللہ سائیں بھائی ہوں گے وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ, میرے ہاتھ سے کچھ بھی آپ کو صرف ہاتھ ملانا ہے اور چلنا ہے, آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ 1200 کیا 2500 بھی نپٹ جائے, تعداد آپ کے سامنے ہے اور جو کچھ بیان ہوا جتنے بھی ملاقات کرنے والے اسلام بھائی اگر یہاں ہیں براہ کرم صرف ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں, صرف ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں گے تو ہی یہ دوسروں کی خیر خواہ کی بھی نیت کر لیں آپ, یہ آپ کے رکنے سے ہو سکتا ہے کہ کئی اسلام بھائی ملاقات سے محروم ہو جائیں, فجر کو تو روک نہیں سکتے نا, فجر 4:45 رکھی ہے تاکہ پہلے ذہن نہیں تھا یہ مدنی مذاکرے کا, نگرانی شورا نے ذہن دیا کہ وجہ بتا دو رہے ہیں, بس سیدھی سی بات ہے کہ یہ چاند رات کو اتنی مطلب کہ میری معلومات ابھی مجھے بتایا بتانے والوں نے کہ مختلف چینلوں پر اور پتہ نہیں کیا کیا چاند رات کے نام پر پھر مطلب شیطان آزادی کا جشن منا رہا ہوتا ہے گویا مختلف گناہوں بھرے چینلز پر, تو میں چاند رات کو عام طور پر جو ملاقات کرتا ہوں جنہوں نے ملاقات کی ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ میں بات کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اب میں نے سوچا تو میں نے کہا یار میری اپنی ٹھیک ہے جو بھی کیفیت ہو لیکن یہ نیکی کی دعوت یہ میرے چپ رہنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے, اور اگر میری وجہ سے کوئی گناہ بھرے چینل چھوڑ کر آ جاتے کہ چلو یار مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے میں بیٹھ جاتے ہیں, تو اگر وہ گناہوں سے بچ جاتے تو اللہ میری ایک کوشش قبول فرمائے, سوچ کے پھر میں نے نگرانی شورا کو میں نے منع کر دیا تھا, یہ مان گئے تھے کہ یار واقعی وہ ٹھیک ہے تم, لیکن پھر بس وہی جذبہ کہ یار بس گناہوں کا جو سلسلہ نا بس یہ کوڑا نہیں ہے کہ اللہ ہم کو کوڑن ہم سبھی کو نصیب کرے کہ بس گناہوں کے خلاف ہمارا سلسلہ جنگ کا جاری رہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ مدنی مذاکرہ کر لیتے ہیں, لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ ملاقات بھی ضروری ہے ورنہ پھر ہمارے حاضرین جو ہے نا یہ بیچارے ان کو کہا ہوا ہے اور یہ دونوں ہی ساتھ چلنا ہے, اب یہ کہ رات چھوٹی ہے اور مدنی مذاکرہ ملاقات یہ اب دیکھو پہلا موقع ہی ہے جب سے دعوت اسلامی بنی ہے, یہ پہلا موقع ہے اگر ہم زندہ سلامت رہ گئے اور صحت بھی برقرار رہی اور ممکن ہوا کوئی اور ایمرجنسی نہ ہوئی تو مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے عید کی رات, یہ کبھی بھی نہیں ہوا, انشاءاللہ تعالی ہم شرکت بھی کریں گے اور تعاون بھی کریں گے, آپ کی آواز پھر ہلکی ہو گئی ہے, جس کی نیت بنتی ہے وہ نیت کرے کہ میں مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, آپ نے فجر میں میرا خیال ہے شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ 92% سے زیادہ اسلامی بھائیوں نے نیت کی تھی کہ ہم فجر فیضان مدینہ میں ادا کریں گے, اس وقت اکثریت نیت نہیں کر رہی بیچاروں کی مجبوریاں ہوں گی, نیت نہیں جھوٹی نیت تو گناہ ہے, تو گناہ اظہار مطلب کسی پر کہ میں مطلب کروں گا اور دل یہ ہو کہ نہیں کروں گا, ابھی اب نہیں کروں گا تو یہ مولانا کوئی 12 بیٹھا ہوگا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دے گا میرا, تو نہیں ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرے تو بھی نہ کھڑا کرے, جب نیت نہیں کوئی زور ظلم تو ہے نہیں نہ زبردستی نہیں ہے, یہ ترغیب ہے, اب ترغیب میں وہ مدنی اصرار ہوتا ہے ہمارا مدنی ضد ہوتی ہے کہ یار کر لو نا یار آ جاؤ نا مل کے جنت میں چلتے آ جاؤ نا یار, کہاں غفلت بری بازاروں میں جاؤ گے یار پر جوتے نہیں خریدے تو کوئی بات نہیں یار, اور جوتے کے بغیر بھی عید ہو سکتی ہے یار. چاند رات ہی ملی تھی جوتا خریدنے کے لیے یار. مطلب یہ کہ جو عید رات کی عید رات کو جو ماحول ہوتا ہے نا بازاروں کا, اس کا مجھ سے زیادہ اندازہ ہوگا. میں نے تو برسوں تک یہ ماحول دیکھا ہی نہیں ہے. جن دنوں میں نے دیکھا اس وقت تو بہت غنیمت ہوتا ہوگا. جب میں نکلتا تھا باہر تو اتنا رش ہوتا تھا. ہم جب اعتکاف سے گھر جاتے تھے جن دنوں مدنی قافلوں کی ترکیبیں نہیں ہوتی تھی چاند رات کو, تو گھر نہ سیکورٹی کے مسائل ہوتے تھے, تو ہم گھر کی طرف جب جاتے تھے تو ٹریفک جام ہوتی تھی. یہ میں کوئی سمجھو کوئی بیس سال پندرہ سال بیس سال بائیس سال پرانی بات کرتا ہوں, تو اب تو خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. تو یوں مطلب یہ کہ ان فضاؤں میں نہ جایا جائے, اللہ کے گھر میں گزارا جائے. فیضان مدینہ میں رات انشاءاللہ ہم ساتھ گزاریں. ساتھ اس طرح کے ظاہر ہے کہ مدنی مذاکرہ پھر ملاقات بھی ہوگی اور سب کو داخلہ ملے گا انشاءاللہ عزوجل. ترکیب ہم نے یہ رکھی ہے. اب خدا نہ خواستہ کوئی داداگیری کرتا ہے اور آپ کو نہیں آنے دیتا تو آپ کسی حاجی امین وغیرہ کو ڈھونڈ لینا, یہ مل جائیں گے انشاءاللہ کوئی بھی, تو آپ کو داخلہ دلا دیں گے. ترکیب یہ ہے کہ کوئی روکے گا نہیں انشاءاللہ, سب کو آنے دیا جائے گا. اور بھلے ملاقات جن کو نہیں کرنی وہ بھی بیٹھ سکے گا. تو اس طرح انشاءاللہ رات کو ہم چار بجے تک اگر مجھ میں طاقت رہی ہمت رہی تو نیت کی کہ چار بھی اگر بج گئے تو میں ملاقات کروں گا, اور پونے پانچ بجے فجر کی جماعت ہے تو اس لیے چار بجے اٹھ جانا تو ذرا پھر استنجا وضو کر کے آدمی جماعت پر پہنچے. تو اس میں پھر تعاون کرنا, پھر بھی اگر بچ گئے ملاقاتی تو پھر معذرت. اور ذہن یہ بنا رہا ہوں میں کہ بارہ بجے مدنی مذاکرہ ختم کر دیا جائے. اب یہ ہمارے نگران شورا کو شاید تسلی نہ ہو اس سے کہ گناہوں بھرے چینل ابھی چل رہے ہیں, وہ تو رات بھر ادم بچا کر کیا کرے. یہ دونوں تشویش میں پڑ گئے لگتا ہے. آنا ہے آپ لوگوں کو یار, آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ دیا کرو انشاءاللہ. چلو یہ ہمارے علماء کرام میں تشریف لائیں گے. اور بولو انشاءاللہ. بابا ہماری مجلس مستشفی ڈاکٹر ڈسپنسر انہوں نے بھی معذرت بھیجی ہے, اور ابھی جب دس دن کا اعتکاف شروع ہوا تو روزانہ کے 900-950 مریض بھی انہوں نے دیکھے ہیں. تو ان سے تو مجھے معذرت کرنی ہوگی کہ ان کو اتنی تکلیف دی. واجب نہیں ہے مجھ پر ویسے, یہ ڈاکٹر صاحبان اور یہ جو میڈیکل اسٹاف ہمارے پاس میڈیکل عملہ تشریف لایا ہے, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اور میرے موتقفین مریضوں کی خدمت کی. اللہ ان کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے کہ رضا کارانہ طور پر ایک تعداد ہے جو آ جاتی ہے خدمت کے لیے, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیشہ دعوت اسلامی کے ساتھ ان کو وابستہ رکھے, مدنی اپنے مدنی قافلوں کا مسافر بنائے, اجتماع میں شریک ہوتے رہیں, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں, مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیں. اور اگر ان سے کوئی تکلیف ہوئی تو چونکہ معافی تو انہوں نے منگوائی ہے تو ان کو بھی معاف فرما دیں. آپ کی مرضی کی دوا نہ دیو, آپ کی مقدار کے مطابق کہ مجھے اتنا چاہیے اور انہوں نے کم دیا ہو معاف کر دیں, دیکھنے میں دیر لگا دی ہو, بھیڑ میں ہوتا ہے سب بعض وقت, تو سب ان کو بھی معاف کر دیجیے. مجلس تام باپا یہ کھانے پینے کا تو معاملہ 100% ہی کامیاب ہوتا ہے, یہ ہلکا تو اس میں تو مسائل ہوتے ہوں گے, ان کو بھی معاف فرما دیں. مجلس تعام کھانے پینے والوں کھلانے پلانے والی مجلس کو بھی سب کے سرستہ بھائی معاف فرما دیں اور ایک دوسرے کو بھی بھلے آپ نے معاف کر بھی دیا تھا تو دو دن اور ہو گئے, مزید ایک دوسرے کو معاف فرما دیں. جنہوں نے معاف کیا جن جن کو میں نے کہا ایک دوسرے کو سب کو, تو زور سے کہہ دیجئے ہم نے سب کو معاف کیا. جزاکم اللہ خیرا. اور اگر یاد ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا تھا تو یہ اجتماعی معافی کافی نہیں ہے, ہے نا, یہ کنفرم نہیں ہے نا کہ اس نے معاف کیا, تو اس لیے اس کو ڈھونڈے اور اس سے معافی مانگے, توبہ بھی کرنی ہوگی. اگر حق تلفی کی ہے تو توبہ کرنی ہوگی. میں نے بھی اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور معافی اب جب مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کی اختلافی کی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس تک کسی طرح اپنا پیغام پہنچاؤں اور معافی مانگوں, لیکن یہ اجتماعی طور پر تو ذرا پتہ بھی نہیں چل رہا کس کا دل دکھا ہو سکتا ہے. میری کوئی بات میں نے ازرائے تفنن کر دی ہو, خوش طبعی کے لیے کی, اور کسی کو دل پر لگ گئی ہو گناہ, مطلب وہ دل دکھ گیا ہو, تو خیر وہ اس طرح کہ وہ میں نے قصدن ایزا نہیں پہنچائی, نہ وہ ایزا کی صورت بنتی تھی, پھر بھی کسی نے اورلی ایزا, تو اس کا مجھ پر گناہ نہیں ہوگا. تاہم میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ معافی مانگنا ہی اچھا ہے, اسی میں بھلا ہے ہمارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد مشرف شکر گڑھ, میں اپنا اور اپنے بچوں کو محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب کے بیعت کروانا چاہتا ہوں. بابا ہمیں بھی توبہ کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل فرما دیں جنہوں نے کال کی اپنے بچوں وغیرہ کے حوالے سے, اور اپنے حوالے سے انہیں بھی سلسلے میں قبول فرما لیں. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آئے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. جو الفاظ امیر علیہ سنت ادا فرمائے آپ بھی دہرائیے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ فرمائیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. یہ کسی کو جیب قطرے کو برا لگا ہے پاپا, وہ جو مدینۃ الاولیاء ملتان کی جو بات ہوئی تھی تو اس میں تذکرہ ہوتا نا کہ وہاں جیب قطرے بھی ہوتے ہیں, تو ایک تو اس طرح کی پرچی تو نہیں, تو وہ تو صحیح کہتا, اب بھی کہتا ہوں وہاں کے جیب قطرے مشہور ہیں گرے کٹ. آپ ملتانیوں کو پوچھ لیں, اس سے ہر ملتانی تھوڑی برا ہو گیا. تو میں نے ملتانیوں کو دیوانہ کیا, اچھا نہیں لگا ان کو, تعریف کی اچھا نہیں لگا. میں نے ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہا, یہ اچھا نہیں لگا, یہ اولیاء کرام وہاں ہیں. تو اگر کسی جیب قطرے کو برا لگا تو اس کو برا لگنا چاہیے کہ توبہ کرے. اور میں نے کسی کا نام لے کر تھوڑی کہا, تو یہاں میں ڈاکوؤں کو موبائل فون والوں کو کس دن میں نے اچھا کہا, برا کہتا ہی رہتا ہوں. تو اگر یہ کسی کو برا لگا اس کی معافی نہیں مانگوں گا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, معافی نہیں مانگ سکوں گا. کہ جو جیب قطرے توبہ کر لیں تب بھی ان دنوں یہ برے تھے, اب توبہ کریں ہم اس کو گلے لگائیں گے. اے مجھ سے آپ اتفاق کرتے ہیں جو میں نے بولا, میں صحیح بولا نا کہ وہاں ملتان کے جیب قطرے مشہور ہیں. میں نے یہ بھی ملتانیوں ہی سے سنا ہے, ملتانیوں ہی سے سنا ہے. یہاں تک کہ صحرا مدینہ کے اجتماع میں جیب قطروں کے بڑوں سے ایسا بھی ہوا, ہم کو تو پتا ہوتا نا, بتاتے ہیں سوئی بھائی, کہ جیب قطروں کے بڑوں سے مل کر یہ کمپرومائز کیا گیا تھا, طے ہوا تھا کہ صحرا مدینہ میں یہ لوگ جیب نہیں کاٹیں گے آ کر. یہ میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں, سچی بات بتا رہا ہوں. آپ ملتان کے ذمہ دار سے پوچھ لو الیاس, میں مدنی چینل پر بول رہا ہوں یار, پاگل تھوڑی ہو گیا ہوں, کہ ان جیب قطروں کے بڑوں سے طے ہوا تھا کہ یار ہم کو معاف رکھو یار, کیونکہ اس طرح کے لوگ بھی سنیوں کے کھاتے میں تو ہیں نا یار, سمجھتے تو سنیوں کو کہ یار یہ بندہ ہے سنی بےچارے, ٹھیک ہے نمازوں کی تبلیغ کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, ہم گناہ گار ہیں, یار ان مولانوں کو چھوڑ دو یار, تو یہ ہمارے کمپرومائز میں ان لوگوں سے عیسائی بھائیوں کے, تو یہ ہے پھر بھی ظاہر, پھر بھی میں ان کی تعریف تھوڑی کروں گے, یہ شریف آدمی بن گئے ہے جیب کاٹے, پھر بھی گھس کے جیب کاٹ لیتے ہوں تو کیا بھروسہ کچھ ان میں سے. تو وہاں ہے مطلب جیب قطروں کا, تو اب یہ معافی کا مطالبہ کر کے یہ مزید پھنسے گیا. بروں کو جنرلی ہم اگر بروں کو برا نہیں بولیں گے, بے نمازی کو نمازی نہیں بولیں گے, روزہ خوروں کو روزہ خور نہیں بولیں گے, ڈاکوؤں کو ڈاکو نہیں بولیں گے, کیا ڈاکوؤں کو بھلی بولیں گے جامع بپا؟ اگر یہ مدینۃ الاولیاء والے جو اسلامی بھائی ہیں یہ ایسے افراد کو جمع کر مدنی مذاکرہ سنانا شروع کر دے تو اس سے کتنے فوائد مرتب ہو جائیں؟ بالکل اپنی آخرت بچاؤ یار، ہم کیوں آپ کو جیب کی طرح بولیں گے، ہم آپ کو مبلغ بولیں گے یار، آپ آ کے مبلغ بن جاؤ، دعوت اسلامی کا اسلامی بھائی بن جاؤ ہمارے، جو بھی جیب کترا ہے یا موبائل فون چھینتا ہے یا ڈکیتی کرتا ہے چوری کرتا ہے، یہ سب برے لوگ ہیں، اللہ ان کو اچھا کر دے، ہمیں بھی اچھا کر دے، ہم بھی گناہگار لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے گناہ جو ہے نا یہ ایسے ہیں کہ جس سے امت تنگ ہے، مسلمان پریشان ہے، اور جب دیکھو گولی مار دیتے ہیں، دہشت گرد کو کون اچھا بولے گا یار، برے جو برا ہے اس کو برا تو بولیں گے ہم، اور علل اعلان جب بولا تو یہ غیبت بھی نہیں ہے نا، علل اعلان میں بول رہا ہوں، جو برا ہے وہ تو ویسے بھی حدیث شریف میں برا بولنے کی اجازت کی بھی صورت ہے کہ فاجر یعنی نافرمان کو مشہور کرو، لوگ اسے کب پہچانیں گے، اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے، تو یہ صورتیں ہیں اجازت کی کہ اگر کوئی ایسا ہے جیب کترا اور یہ عریب قریب ہے تو بتانا پڑے گا، آپ کو پتا ہے کہ جیب کترا ہے، بھائی جیب سنبھالنا ہے جیب کترا ہے، ہاں وہ نہیں وہ کونے میں بیٹھا ہوا شریف بن کے جیب کترا، میں جانتا ہوں اس کو، تو یہ اچھی نیتیں بتائیں تو ثواب ملے گا، حالانکہ آپ نے سراتن بتایا کہ وہ جیب کترا ہے، تو نیت یہ ہے کہ آپ کے آپ اس کی جیب بچا رہے ہیں، یہ پتا آپ کو کہ جیب کترا ہے، شریف بن کے بیٹھتا اور پھر موقع مل کر جیب کاٹ لیتا ہے۔ بابا اس طرح اگر کسی قوم میں کوئی برائی پائی جاتی ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس سے اس کے قوم کے بڑوں اور افراد میں یہ ذہن دینا بھی سے کا بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اس برائی کو ہم اپنی قوم سے ختم کریں۔ بالکل، اور جب کسی قوم کو برا کہا تو یہ ویسے بھی غیبت نہیں ہوتی کہ اس سے ساری مراد ساری قوم مراد ہوتی ہی نہیں ہے، نہ میں نے سب ملتانیوں کو نعوذ باللہ جیب کہتے ہیں، ملتان میں تو ہمارا بہت کام ہوتا ہے مدنی کاموں میں، جہاں زیادہ کام ہوتے ہیں نا مختلف شہروں میں پنجاب کے، ان میں ملتان بھی ہے، بہت ماشاءاللہ وہاں ہمارے امام ہیں، بہت دعوت اسلامی کا دھوم دھام سے مدنی کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور بہت بہت دیوانگی ہے ملتان میں۔ بس شاید یہ ہو سکتا ہے یہ وسوسہ بھی ہو کہ اس طرح کی کوالٹی تو مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے، تو ہمارے علاقے کو ہائی لائٹ کیا گیا، شاید وہ ہائی لائٹ ہے، میں نے کیا کیا، ہم نے کہیں اور یہاں باب المدینہ میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا گرے کٹوں سے جیب کتروں سے، وہاں کمپرومائز ہوا تھا، یہ بھی یہ موقع آیا تو میں نے بتایا، کبھی یہ بتایا نہیں ہوگا میں نے اس طرح اجتماع میں، یہ بھی ہوا ہے وہاں، تو وہاں ہے مشہور ہے وہ، یہ ملتانیوں ہی نے مجھے بتایا ہے، واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل بھی فرما لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم اجرنی من النار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کی طرف مفید سے بول رہا ہوں. ابھی ہمارے ادھر آپ مولانا تھے ان کا جو ہے بیوی صرف اس بنا پہ چھوڑ دی کہ وہ تاری رکھتے ہیں, اس کی بنا پہ بیوی نے چھوڑ دی اور طلاق ہو گیا, اس کے بارے میں آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی نے چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ داڑھی رکھی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. بیوی نے داڑھی کی وجہ سے چھوڑ دیا, ایسا بھی ہوتا ہوگا, سنتے تو ہیں. اب صرف داڑھی کی وجہ سے چھوڑا یا لڑائی کی وجہ سے چھوڑا, ساتھ میں لڑائی بھی ہو اور داڑھی بیچ میں آ گئی ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس پر غور فرما لیں آپ کہ واقعی صرف اس لیے چھوڑا کہ داڑھی رکھی. اب آپ نے داڑھی رکھی, اس نے سمجھایا ہو, آپ کو آ گیا ہو غصہ اور آپ نے بولا ہو کہ میں تجھے بھگا دوں گا, اور یہ بولتی ہو بولی ہو کہ بھگانے کی ضرورت نہیں, میں یہ چلی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے اوپر غور فرما لیں کہ صرف داڑھی دیکھ کر وہ چلی جائے, اس کا چانس شاید اتنا زیادہ نہیں ہے. لڑائی ہوتی ہے پہلے پہلے, خوب منہ ماری ہوتی ہوگی, ہو سکتا ہے ہاتھ بھی چلتا ہو اور پھر مطلب یہ کہ شور مچتا ہو اور چلی جاتی ہو, اور پھر یہ کہ سبب اس کا داڑھی بنی بظاہر کہ لڑائی داڑھی کی وجہ سے شروع ہوئی, لیکن ہوئی لڑائی. اگر اس نے داڑھی پر اعتراض کیا اور شور نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے آقا کی محبت میں رکھی ہے, ایسا نہ کرو. ہم مسلمان ہیں اور یہ سنت ہے آقا کی, اور تو میرے خیال میں کہ اگر کوشش کی جائے حکمت عملی سے نرمی سے تو شاید ترکیب آؤٹ نہ ہو, لیکن ایک تعداد ہے داڑھی والوں کی جو غصے والے بہت ہوتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں ہم ترغیب دیتے ہیں تو امامہ خرید کے باندھ لیتے ہیں, مگر وہی اندرونی طور پر اصلاح نہیں ہوئی ہوتی تو پھر وہ لڑا لی مارا واری کر رہے ہوتے ہیں, گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے امامہ بھی سر پہ ہوتا ہے, اس طرح کے بھی اکا دکا ہوتے ہیں, جنرل بات کر رہا ہوں, تجربہ ہے مجھے اس کے کہ نمازوں میں کوتاہی کر جاتے ہیں, تو یہ نہیں ہونی چاہیے ظاہر کوتاہی, تو اسی طرح تو اب اگر واقعی اس نے صرف داڑھی کی وجہ سے وہ داڑھی آپ نے رکھی, اس نے احتجاج کیا, آپ نے رونا شروع کر دیا, اس کے باوجود وہ چلی گئی, یا آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا سوائے نرمی کے اور پیار کے آپ نے کچھ اس کو نہیں دیا پھر بھی وہ چلی گئی, تو اگر آپ نے غصہ کیا اور چلی گئی تب بھی وہی قصوروار ہے کہ شوہر چاہے غصہ کرے چاہے مارے, بیوی کو گھر چھوڑنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, اس کو گھر چلانا ہے بسانا ہے, اگر وہ مدنی چینل دیکھ رہی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائیں, احترام مسلم میں وہ روایت ہے, اس کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائے, اور آپ بھی صبر کیجئے, اس کا انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا, دعا بھی کیجئے کہ وہ واپس آ جائے اپنا گھر بسا لے, مگر داڑھی منڈانے کی ضرورت نہیں ہے, داڑھی ہرگز نہ منڈائیں نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں, اللہ کرے وہ آ جائے گی کہاں جائے گی, کیونکہ اگر وہ جذبات میں چلی بھی گئی تو آپ اس کو طلاق دینے کی بھول مت کرنا, طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ یہ عذر ہے کوئی طلاق کا کہ اس کو طلاق ہی دے دی جائے, اس کو آپ انتظار کر لیں, تو مرد کے ہاتھ میں ہی تو لگام ہوتی ہے, عورت کب تک گھر پہ رہے گی اکیلی, اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے گھر بسانا ہوتا ہے, تو اللہ کرے گا ترکیب بن جائے گی, بڑے بوڑھوں کو بیچ میں ڈالیں خاندان کے, اور اس طرح بھی صلح کی صورت ہوتی ہے, لیکن داڑھی منڈانے گھٹانے پر آپ صلح مت کیجیے گا, یہ رکھ لی بس اب یہ قبر میں ساتھ جائے گی, لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان ممتان چوک گزار شہر سے میں بات کر رہا ہوں, میں تارے نال ایک ایسا سوال کرنا تھی, دکان تو کسٹمر سامان لے جانے میرے کو, خریداری کرن تو بعد دکان تو واپس جان تو بعد وہ آدھے اور کہتے ہیں کہ اے سامان واپس کرنا ہے, واپس اسی نہیں کرتے, اس سورج یہ سوال کرنا تھی کہ اسی پیسے انہوں واپس نہیں دیں دے, وہ پیسے نہ واپس دینے کی وجہ نہ وہ ظلم ہے کہ نہیں ہے, سارے اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مال میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی اور وجہ نہیں ہے, تو صرف وہ واپس کرنا چاہتا ہے, تو احسان تو یہ ہے کہ اسے واپس لے لیا جائے, اس سے آپ کے اور گاہک بھی بڑھیں گے, کاروبار بھی چمکے گا, ثواب بھی ملے گا, کہ ایک مسلمان نے بےچارے لے لیا اور اب وہ نہیں چاہتا, اس کو کچھ کوئی مجبوری ہوگی پریشانی ہوگی, تو اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے, اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اچھا اگر آپ نہیں لیں گے اور جیسے بتایا کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے, تو گناہگار آپ نہیں ہوں گے, ظلم نہیں ہوگا, سودا ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے نہ لے آپ, لیکن مشورہ ہے کہ لے لیا کریں, تو آپ مشہور ہو جائیں گے, برکت ہوگی کاروبار میں, کہ یہ دکاندار بہت اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا ہمارے موتقب اسلامی بھائی بھی آپ سے معافی طلب کر رہے ہیں, انہیں بھی معاف فرما دیں, اور ایسے نگران شورا نے بھی جو ترغیب دلائی تھی, ایک اس میں نے بتایا کہ میں کسی کو تکلیف دی تھی لیکن وہ رش میں مجھے نظر تو آئے تھے لیکن بعد میں میں نے کافی ڈھونڈا وہ ملے نہیں ہیں. تو اب میں ان سے کیسے معافی مانگوں, مل نہیں رہے مجھے. نہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں اور انتقام لے لیں, معاف فرما دے, کھڑے ہو کر معاف کریں گے تو ان کو اطمینان ہو جائے گا, نگران چناؤ کو کہ ہاں بھائی یہ تھا اور اس نے معاف کر دیا. نہیں ایسا یہ صبح فجر میں بھی ایسا سے کچھ عرض کر رہے تھے تو ان کا ہی تھا کہ ان کے ذریعے کسی کو تکلیف ہو گئی تھی, اب وہ مل نہیں رہے جن کو انہوں نے تکلیف جو پہنچی. اس اسلامی بھائی کو نہیں ملے شاید ملاقات کی لائن کے حوالے سے یا رمضان حال کے حوالے سے شاید کہہ رہے تھے. ایسے کچھ تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کو ڈھونڈوں لیکن وہ جس کو تکلیف دھکا لگاتے کچھ بھی تکلیف پہنچی تھی وہ مل نہیں رہے ان کو. اچھا وہ اسلامی بھائی جو مسئلہ. اچھا اچھا ہاں تو اب جس کو دھکا لگا اس کو یاد بھی ہو سکتا ہے نہ ہو, دھکے تو لگتے ہی رہتے ہیں نا. میرے خیال ہے یہ سب کو دھکے لگے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو کس نے دھکا مارا کیسے یاد رہے گا. تو اب اس نے دھکا ظلمن مارا تھا, ایک تو نارملی دھکا لگ جاتا ہے وہ اعتکاب میں بھی لگتا ہے, صحیح میں بھی لگتا ہے, طواف میں بھی لگتا ہے, وہ اعتکاب میں تو لگتا ہے اپنے یہاں طواف میں بھی لگتا ہے. تو اب یہ نارمل دھکے جس سے ایزا نہیں ہوتی, نہ ایک تو ہے نا دھکا اس طرح دینا ذلت کے ساتھ چس, بھلے یہ ہلکا سا دھکا بلکہ نہیں بھی جا دھکا خالی یوں اشارہ کیا تو یہ تو ایزا ہوئی, اس کی تو معافی مانگنی پڑے گی بلا اجازت شرعی کیا تو. اور ویسے اگر جیسے چلتے میں بھیڑ میں دروازوں سے نکلتے ہوئے وہ تھوڑا دھکا لگ گیا اور ایسا جس کو ایزا نہیں بولتے تو اس کی معافی ضروری نہیں ہے, تو ایزا ہی نہیں پہنچی تو اس کا آپ کو بھی تو لگا نا. تو یہ تو اندر سے دھکا تو جنت میں جائیں گے نا تو مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہوگا, کندھے سے کندھے رگڑ کھا رہے ہوں گے, تو اب اس کے لیے ایک دوسرے سے معافیا تھوڑی مانگیں گے. وہ اس طرح کی اگر ایزا ہو گئی ہے لائن میں ہو جاتی ایزا اس طرح کی تو پھر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا میں نے کہا ایسی ایزا ہو تو واقعی کوئی گھور کے اس کو دھکا مارا ہے اور کونی ماری ہاتھ پہ میں پہلے کھڑا تھا پیچھے چل یہ کہہ دیا تو ہی سیدھی ایزا آئی ہے, اس کی تو واقعی معافی مانگنی پڑے گی, توبہ بھی کرنی ہوگی. اور ایسا بھی کرتے ہوں گے ایک تعداد ہوگی جو کرتی ہوگی. تو اگر کوئی اسلامی بھائی ایسے ہیں اور ان کو کسی نے اس طرح ایزا دی ہے تو آپ معاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں, ان کو بھی معاف فرما دیں, تو اس طرح معاف کریں گے اللہ کی رضا کے لیے ثواب ملے گا آپ کو. بابا اسی طرح کافی اسلامی بھائی نے پرچیوں کے ذریعے زبانی آپ کو سلام بھی کہلوایا, دعاؤں کے لیے بھی جو پرچیاں دی ہیں کسی نے کہلوایا, بابا سب کے سلام بھی قبول فرمائے جنہوں نے کہا اور ان کے لیے دعا. علیکم وعلیکم السلام, یغفر اللہ لنا ولکم ولہم, اللہ تعالی ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. باقی ابھی ایک اسلام بھائی یہ آئے یہ اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھے مدنی سزا نہیں ملی, یہ امامہ اور چادر لے کر آئے کہ آپ نے ان کو مدنی سزا ابھی تک نہیں دی. سبحان اللہ, چلیے تو ابھی قبول فرما لیں. پاپا یہ سزا جس نے اب تک قبول نہیں کی اس کو بھی اگر مل جائے. یہ رحیم یار خان سے ہیں پاپا, ان کو بھی مدنی سزا عطا فرما دے پاپا. سبحان اللہ, یہ اب تو مدنی انعام بن گیا نا, یہ مدنی انعام. امامہ شریف سجا لیں اور ماشاء اللہ داڑھی مبارک پوری کر لیں, زلفیں سجا لیں, مدنی حلیہ اپنا لیں, ہر مہینے تین دن مدنی کافروں کے مسافر بنے. پیارے پاپا جان, میں نے یہ دیکھا ہے کہ 26 دن ہو گیا, میں نے نا یہ دیکھا ہے کہ جو مدنی سزا نہیں لے گا انشاءاللہ وہ میں لوں گا. میں نے 26 دن صبر کیا, کسی نے آج عالم کورٹ کا کسی نے سزا نہیں لیا, وہ میں آج خدا کی قسم میں لے رہا ہوں. مجھے لبیک کے ساتھ کہہ دیں کہ میں کورٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی ساری زندگی مدنی قافلے میں گزاروں گا. اللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں گناہوں سے توبہ کیا ہے, میں نے ماں سے اجازت لیا ہے کہ وہ مجھے مدنی قافلے میں اور مدنی ماحول میں جانے کی اجازت کا عطا فرمائی, اور میں نے آج آپ کو پیش کر دیا آپ کے سامنے لبیک. ماشاء اللہ قبل. تو آپ بیٹے وہ درس نظامی کی ابھی قسم کھائی شاید عالم, میں قبول کرتا ہوں جو قبول کروں گا. قسم کس بات پر کھائی تھی ابھی؟ قسم یہ کھائی ہے کہ میں جو ہے دین پر یہ حق سچ پر چلوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ. حاجی عمران کا میں نے صبح یہ سنا ہے کہ بھائی جو شخص کسی کو معاف کر دے وہ خود بھی اچھا بچ جاتا ہے ہر کام سے. ماشاءاللہ تو وقفے مدینہ امی نے کر دیا آپ کو, کیا بات ہے یار. مدنی تربیت گاہ والوں آپ کو کام مل گیا, سنبھالو ماشاءاللہ. حاجی امین بھی آ گئے بابا, قبول کر لیا انہوں نے, امام سجاد ان کو. واہ مرحبا مرحبا صد مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لگتا ہے 1435 سنہ ہجری کے رمضان مبارک کی آخری مدنی مذاکرے کی آخری گھڑیاں ہیں. اب نہ جانے یہ دوبارہ یہ نعمتیں, یہ رحمتیں, یہ برکتیں اس انداز سے ہمیں کب نصیب ہوتی ہیں. لیکن رمضان مبارک نے آنا ہے, بے شک آنا ہے. کیا ہم نے اس رمضان کو دوبارہ پانا ہے یا اسی انداز سے پانا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ, مدنی مذاکروں کی آمد کا پھر شور ہوگا. اس طرح کے مدنی مذاکرے, رمضان المبارک کے مدنی مذاکرے, ظہر کے بعد کے, تراوی کے بعد کے, مگر کیا میری زندگی کا بھروسہ. تو یہ نیت نہ کرنے سارے کہ آئندہ سال بھی زندہ رہے, جن کی نیت بنتی ہو تو پورے مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں کریں گے ماشاء اللہ. جن کی نیت بنتی ہو تو ثواب ملے گا نیت کا انشاءاللہ. کہ میرے سے بن پڑا, کوئی مجبوری نہیں ہوئی, تو انشاءاللہ عزوجل آئندہ سال بھی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کروں گا انشاءاللہ. کون کون نیت کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ باہر لبیک, ماشاءاللہ باہر والے بھی کر رہے ہیں لبیک, ماشاءاللہ یہ بچان والے بھی کر رہے ہیں. مرحبا مرحبا. تو ذرا فارم وغیرہ جلدی بھر لینا, ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جیسے اس بار ہم کو معذرت کرنی پڑی 10 دن والوں سے, وہ ایسی صورت نہ بن جائے. ہم ماہ رمضان پورے مہینے والوں سے معذرت ہم کو نہ کرنی پڑے کہ بھائی اب بہت فارم جمع ہو گئے, اب مہربانی کر کے مت آنا. تو اس سے پہلے آپ فارم بھر دینا جب اعلان ہو نا ماہ رمضان کے پورے مہینے کے. انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبد الرزاق یہ کھڑے ہوئے تھے. کورنگی, اچھا وہ عبد الرزاق نہیں اور کوئی, کورنگی کے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ, تیری آمد کا پھر شور ہوگا, کیا میری زندگی کا بھروسہ, کیا میری زندگی کا بھروسہ. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع ماہ رمضان, الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں تیرے رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ، رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ، الوداع الوداع رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، حسرت ماہ رمضان کی رخصت قلب عشاق پر قیامت، حسرت ماہ رمضان کی رخصت قلب عشاق پر ہے قیامت، کون دے گا انہیں اب دلاسا، کون دلاسا، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان کی رنگی فضا، ابر رحمت سے مملو فضا، اب ہمارا لو سلام آخری، اب ہمارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، ہم سے خوش ہو کہ ہو دروازہ، ہم سے خوش ہو کہ ہو نہ روانہ، ہم سے خوش ہو کہ ہو نہ روانہ، ہم سے خوش ہو کہ ہو نہ روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اور انشاءاللہ آج جماعت کوئی دس منٹ لیٹ کر دیتے ہیں، 6:10 انشاءاللہ آج جماعت، صرف آج 6:10 پر ہوگی۔ سب پہ پس پٹی پر پبلک دیکھو آ گئی ہے، بہت ساری شاید ابھی مزید آئے گی، اسلامی بھائی آئیں گے انشاءاللہ، تو اپنی پٹی مت چھوڑنا، وضو اگر ضروری نہ ہو تو تشریف رکھیں، ورنہ وضو کر لینا چاہیے، پیشاب کی اگر حاجت ہے جیسے تو وضو کر لیجئے، پھر مغرب تک پٹی نہیں چھوڑنی، اپنے مغرب بھی وہیں پڑھنی ہے۔ دوسرا یہ میٹھے اسلام بھائی، جب تک کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے چاند کا اعلان نہ ہو اس وقت تک وہ اسلامی بھائی بھی متقف باہر نہ جائے، اختتامی صلات و سلام بھی ہوتا ہے جی، تو متقف صلات و سلام پڑھ کے جائیں۔ اب یہ دیکھو نا 29 کا اگر چاند ہے نا تو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ فوراً بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، دیر بھی ہو جاتی ہے، میسج چلنے پر شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کنفرمیشن نہ ہونے کی صورت میں اگر آپ باہر نکل گئے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے، لہذا یہاں فیضان مدینہ سے جب تک کہ آپ کو اطلاع نہ دی جائے چاند کی، برائے کرم اس وقت تک موتقف اسلام میں کم از کم مسجد سے باہر نہ جائیں۔ آخری صلاۃ و سلام کم از کم جن کو جانا بھی ہے تو آخری صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے، یہاں عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، اب یہ جیسا موقع، عشاء سے پہلے بھی صلاۃ و سلام ہو سکتا ہے اور عشاء کے بعد بھی ہو سکتا ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے رب کو یہ منظور ہو کہ ہمیں ایک دن اور عطا فرما دے، اس کے کرم سے مل جائے تو یہ بھی اس کی کرم نوازی ہوگی، اس کی رحمت ہے، اور ہمیں اللہ قدردان بنائے جس میں وہ راضی، ہمیں بس اپنی رضا پر راضی رہنے والا بندہ بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.